Ve ismu ya Allahu munyurehe muhavcim la munyurehe munusu. Ezilu harma zembingunu harma arlunga situkuza wa Allah. Munyumilikifu, mrahatifu al-Kuddus. Hatukuha harman shida al-Aziz. Munyihikima al-Hakim. Une ya beham kume harma wanuatudwa husoma wala fanziha. Yangu ha harmao, lewa sumezi azahahe. Na uwara hata na uwasomea ishi yune hikima. Katika ukabla ya hahe, waka haruma ukote kuwa menuha. Na wanuwasa ya wanuaji mungu ni maura hawatu wengaria. Na ende mwenye mvumu ni hikma. Izone zifadila za Allah. Na yuzinika uyanzao. Na Allahu yende mwenye zifadila zinji. Mfanua huwa rivaita uretesha watu irumi ya heshari ya shahao. Na hiwa usa wanambuna ya wa mzigo mziro waziyo. Amtano mwinda uvi wa huwa kathibisha ze aza Allah. Na Allahu yeka ukuwa wa mumadhalimu. Amba, yeni mwema ya hundi. Ikamwe hanti mkanyindo wanziwa wa Allahu waniche batino wa mwaji. Na hina mtamanie mauti yekanyi wa mwasiwuzi. Chakwa na mparo itamani hizwe mihono ya hawe ya tendeza. Na Allahu yemjuzi wa hema zalimu. Amba, ina utimu itawao lazima ngejo humparisani. Kishanga mdure jei wa hemjuzi wa heziloha ibuni neza benuha. Na ngudumbenu liyani izo mwaka urenda. Yeni maamini, ikai adhana ya humparani husolani nadiwa usiku wa juma. Na hina msaruhi kwenaha umale besheria la Allahu. Na mnansi ya mabadiliano ya juzo. Na izo ndeza kheri nani. Ika mkojua. Ika eswala ikamiliha. Na mtambadie hawe au mtaheze fadhila za Allah. Na mfubue Allahu hawinji huenda na mjofusu. Nikawa unu biashara haulaha. Usaru hawazingara wa huranti husimama ya Muhammad. Amba, iziloha Allahu zo kairi hanalaha na biashara. Na Allahu yende wa kairi wa ruzukia.